Co stronić fotelu i zbierać razy stoją. Mam cel, ty pan cel. Wiele z nich łap, bo się budrę ma cel. God, użyla cel. Obaru i ferakie. What you want again? So what is losing crying? Nobody is losing at all. Oh, obrigada! Quantos vivos? Vítimas de mutilação. Procuram sanar a dor. Morte cai pelo chão.